Czynią i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00. Mamy dla Państwa najnowsze informacje w serwisie Trójki. Przed mikrofonem Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. To ma być trasa rozmów z Polakami. Politycy PiSu ruszyli w objazd po kraju. Ataki na Jana Pawła II mają na celu wyłącznie niszczenie tożsamości Polaków, mówi prezes IPN-u na antenie Polskiego Radia. Za nami najważniejsza filmowa noc w roku w Los Angeles. Rozdano Oscary. Objazd po kraju i rozmowy z Polakami. Tak wygląda ofensywa polityczna polityków Prawa i Sprawiedliwości. To pierwsza odsłona akcji Prawa i Sprawiedliwości Przyszłość to Polska, w której czołowi politycy będą spotykać się z obywatelami w różnych miastach. Podczas spotkania z mieszkańcami Jasła premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że realizacja programów społecznych, takich jak 500+, Dobry Start czy możliwość wypłaty 13 i 14 emerytury, były możliwe dzięki naprawie finansów publicznych. Praprzyczyna wszystkich naszych sukcesów polityki społecznej, ratowania miejsc pracy, nowych dróg powiatowych i gminnych, wyposażenia armii, kupowanego za granicą i produkowanego w Polsce, jest jedna. To naprawa finansów publicznych. Naprawione finanse publiczne stworzyły nam bazę do tego, że mamy pieniądze na 13 i 14 emeryturę, na 500+, na całą politykę społeczną. To 85 miliardów złotych rocznie. Rządy Zjednoczonej Prawicy to także zmiany w służbie zdrowia, mówił w Pile szef resortu Adam Niedzielski. Przypomniał, że udało się przeprowadzić cyfrową rewolucję, począwszy od e-recept po osobiste elektroniczne konto pacjenta. Minister zdrowia zapowiedział, że kolejna rewolucja przed nami, bo od października wdrażana jest opieka koordynowana u lekarza rodzinnego. To znaczy, że pacjent, jak przyjdzie do gabinetu lekarza rodzinnego, nie tylko dostanie skierowanie, tylko lekarz być może nawet przy nim wykona telefon do specjalisty, żeby skonsultować sobie ten przypadek, a pacjent być może w ogóle nie będzie musiał chodzić po kolejnych gabinetach, tylko swój problem zdrowotny rozwiąże u lekarza rodzinnego. Dzięki spotkaniom z mieszkańcami politycy mają wypracować nowy program Prawa i Sprawiedliwości, z którym chcą iść do wyborów. Ataki na Jana Pawła II o rzekome tuszowanie pedofilii w kościele są nieprawdziwe i mają na celu wyłącznie niszczenie tożsamości Polaków. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia zwraca uwagę na to, że nie da się wymazać Jana Pawła II z pamięci Polaków. Tak jak Aliemu Akczynie udało się zamordować świętego papieża Polaka Jana Pawła II, tak i insynuacjami i półprawdami nie uda się zamordować pamięci o naszym wybitnym Polaku, świętym papieżu, który przyczynił się oczywiście także do wielu procesów geopolitycznych, stąd jest autorytetem nie tylko w naszym państwie, ale na całym świecie. W pokazywanym przez TVN reportażu pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Polski film Io nie zdobył Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. W tej kategorii statuetkę przyznano niemieckiej produkcji Na Zachodzie bez zmian. Z Los Angeles Mark Wałkuski. Przed ceremonią Jerzy Skolimowski nie wierzył, że jego film zdobędzie Oscara. Polski reżyser się nie pomylił. Nagroda w kategorii filmu międzynarodowego powędrowała do opowiadającego o I wojnie światowej filmu Na Zachodzie bez zmian. Statuetkę odebrał reżyser i współscenarzysta niemieckiego obrazu Edward Berger, który dziękował swoim współpracownikom, przede wszystkim odtwórcy głównej roli Felixowi Kamerowi. To był twój pierwszy film, a niosłeś nas na swoich barkach jak piórko. Bez ciebie nikogo z nas by tu nie było. Thank you, Felix. Film Na Zachodzie bez zmian zdobył Oscary także w trzech innych kategoriach za zdjęcia, scenografię i muzykę. Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, poza obrazem niemieckim i polskim filmem Io, walczyły także filmy z Argentyny, Belgii i Irlandii. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dokument poświęcony Aleksiejowi Nawalnemu zdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Na scenie oprócz twórców filmu pojawiła się żona rosyjskiego opozycjonisty Julia, która zwracając się do publiczności powiedziała, że jej mąż siedzi w więzieniu tylko za mówienie prawdy i obronę demokracji. Film pokazuje walkę Nawalnego z reżimem na Kremlu, mówi krytyk filmowy Sebastian Smoliński. taką sceną popisową i wielu krytyków mówi, że to robi ten dokument, no to jest ta scena, kiedy on dzwoni, podając się za współpracownika Putina, dzwoni do jednego z naukowców i wypytuje go, no ale jak to było z tą substancją, a czemu tak, czemu to się nie udało i tak dalej. I to jest nagrane, po prostu mamy nagranie z tego, to jest piorunująca scena, kiedy ten naukowiec, tak, ten naukowiec absolutnie wierzy, że to jest jakiś telefon od ważnego gościa, od Putina, więc no wszystko mu mówi krok po kroku. Wielkim wygranym tegorocznych Oscarów okazał się film Wszystko Wszędzie Naraz. Produkcja zgarnęła 7 nagród, w tym za najlepszy film i dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, dla Michelle Yeoh. Z kolei za najlepszego aktora Akademia uznała Brendana Frasera za rolę w filmie Wieloryb. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Karolina Koźmińska, Romuald Wójcik, bardzo dziękujemy. Uwaga na silny wiatr w górach, ten może wiać dzisiaj nawet w porywach do 100 km na godzinę. Miejscami opady deszczu, na wschodzie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące przejściowo w deszcz marznący, powodujący gołolecie. Temperatura dzisiaj od 5 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Różne komentarze pojawiają się w sieci po tym, jak poznaliśmy już pełną listę nagrodzonych. Między innymi Wszystko Wszędzie Naraz, film, który podobno jedna z naszych słuchaczek nie była w stanie obejrzeć. No nie tyle, że do końca, ale nawet pierwsze pół godziny zmęczyły w czasie seansu. Także no, kontrowersji nie zabrakło jednak. Mimo wszystko też Osiołek pojawił się na scenie i wtedy wszyscy pomyśleli sobie, że być może tu chodzi o tego naszego Osiołka, czyli film IO, a jednak chodziło o jakiegoś innego Osiołka, więc tego rodzaju emocje dzisiejsza noc gwarantowała, jeżeli ktoś faktycznie postanowił zarwać nockę i obejrzeć ceremonię 95. wręczenia Oscarów prosto z Los Angeles. W drugiej godzinie pory na trójkę witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat, prawie 7 minut po godzinie 7, a to kolejny z Państwa telefonów. Ja jestem starszakiem i wiem, że kiedyś czekało się, żeby obejrzeć oscarowy film, kilka lat nawet. A w tej chwili ja już obejrzałam 4 oscarowe filmy, więc wczoraj wiedziałam, o czym tam się mówi. I to mi się bardzo podoba. I to jest słuszna uwaga. Faktycznie tak było, że kiedyś obejrzeć filmy oscarowe przed Oscarami to było takie Mission Impossible. Teraz jest ta dostępność również ze sprawą serwisów VOD nieco większa, bo też coraz więcej filmów z tych serwisów VOD jest nominowanych i to jest takie otwarcie władz Akademii właśnie na kino bardziej komercyjne, o czym też między innymi Ryszard Jaźwiński na naszej antenie mówił. A niektórzy mieli wcześniej też dostęp, wie pan, do filmów. Ci, którzy mieli wejścia. No, jeszcze z dystrybucji nie wyszło, a już niektórzy mieli u siebie na komputerach. Z taśmy montażowej jeszcze nie zeszło, a już niektórzy oglądali. To no, prawda. Były takie czasy. Myślę, że to się nie zmieniło, ale rzeczywiście no, ten czas od producenta do konsumenta się bardzo mocno skrócił. No ale pytamy dzisiaj w programie także państwa o to, który film zdaniem naszych słuchaczy powinien otrzymać taką nagrodę. Tak, w nawiązaniu do tego, co panowie mówią na antenie, taki bardzo stary polski film Skarb. Za samo motto, że Warszawa po wojnie jest jedynym miastem na świecie, w którym mogła wydarzyć się ta prawdziwa historia wymyślona przez autorów filmu. 2 2 7 3. Czekamy na państwa głosy. 12 minut po godzinie 7. Garbage i Push It. To jest, proszę pana, tekst wszystkich rodziców podwożących dzieci do szkoły. Push It. Zwłaszcza, że jest problem, żeby zaparkować je pod szkołą albo pod przedszkolem i trzeba naprawdę Push It zrobić, żeby uniknąć tego, jakichś awantur porannych. Korków, tak jest. I sygnalizacji od bardziej zdenerwowanych, dźwiękowej sygnalizacji od bardziej zdenerwowanych kierowców i innych uczestników drogi. Ja tak jeszcze chciałem wtrącić a propos gier wideo, że The Last of Us ma swój finał. Ten odcinek również pojawił się w nocy, bo to też jest połączenie świata gier, ale z drugiej strony świata kinematografii, bo gra doczekała się serialu, bardzo zresztą dobrego, i też pojawiały się komentarze takie, że i były emocje w tym finale sezonu, i były kontrowersje, i było fantastyczne aktorstwo, i że bardzo ciekawie rozwinięto niektóre wątki, więc jeżeli ktoś się zna materiał bazowy, źródłowy, czyli gry, to na pewno nie będzie się nudzić w czasie tego finału, a jeżeli ktoś nie zna, to być może będzie to zaproszenie do tego, żeby usiąść i zagrać. Ja rekomenduję jakby ze swojej strony. Bądźmy w świecie filmu, pozostajmy, bardzo proszę. Oscary przecież, Oscarowa noc za nami, a my mamy trochę ciekawostek związanych generalnie z Oscarami. Otóż to rekordową liczbę 11 Oscarów otrzymały dotychczas tylko 3 filmy: Ben-Hur, Titanic i Władca Pierścieni, Powrót Króla. Tak, troszkę zgłębiliśmy te informacje. One są oczywiście powszechnie dostępne, niemniej jednak nas zainteresowały. Na przykład to, że wśród aktorów najczęściej nominowanych byli Jack Nicholson i Meryl Streep, ale najwięcej statuetek ma na swoim koncie Katharine Hepburn, zdobywczyni 4 Oscarów. Co ciekawe, pani Hepburn nie odbierała ich osobiście, uważała, że dla niej największą nagrodą jest jej praca. Ale też, jeżeli myślimy o rekordzistach, warto wspomnieć o kompozytorze Johnny Williamsie. Muzyk był nominowany w tym roku 53 raz, jednak nie udało mu się zdobyć nagrody, która przypadła ścieżce dźwiękowej z filmu Na zachodzie bez zmian, skomponowanej przez Volkera Belkermana. Zainteresowanie poza samymi filmami wzbudziła gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Oczywiście to zainteresowanie z roku na rok jest różne, bo też między innymi w wieczorze oscarowym to słyszeliśmy, że producenci gali prześcigają się właściwie w pomysłach, co zrobić, żeby wzbudzać to zainteresowanie z roku na rok. Raz jest słabsze, raz jest lepsze. Chyba po pandemii teraz Oscary mają lepszy czas, kiedy to faktycznie my widzowie jesteśmy spragnieni różnego rodzaju emocji i jeżeli tylko mamy możliwość, to staramy się oglądać filmy w swoim towarzystwie, no bo też wtedy to kino smakuje lepiej, mam wrażenie, bo można po seansie na przykład porozmawiać o tym, co się widziało. Oprócz filmów i osób nagrodzonych, reżyserów, scenarzystów, dźwiękowców, operatorów, wszystkich tych, którzy tworzą te piękne, wspaniałe dzieła, no to podczas takiej gali jeszcze wszystkie światła na prowadzącego. Tym razem galę poprowadził trzeci raz Jimmy Kimmel, ale daleko mu jeszcze do rekordu ustanowionego przez Boba Hope'a, 19-krotnego gospodarza tej gali. Najkrótsze podziękowania za nagrodę w historii wygłosili reżyser Alfred Hitchcock i aktor William Holden, ograniczając się jedynie do słów thank you. To po prostu. To jeszcze jedno pytanie. Kto jest największym oscarowym rekordzistą? Pytanie, na które sam sobie odpowiem w takim razie. Walt Disney, czyli wizjoner i legenda filmu, otrzymał aż 22 Oscary i 4 nagrody honorowe. Z drugiej strony Disney wielokrotnie był nominowany, jednak nie otrzymywał nagrody, przez co można go nazywać największym oscarowym zwycięzcą i największym oscarowym przegranym. Jednocześnie, a to bardzo ciekawa historia. My dzisiaj dopytujemy w poranku państwa, w jakim filmie i jaką rolę chcieliby państwo odegrać, spróbować się zmierzyć z jakąś wielką postacią kinową, albo może z kimś drugoplanowym, bo przecież to też kino i za te role też się nagrody oscarowe wręcza. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. Nowa ty, nowy on, stary ja, czegoś brak, nie moja wina. Nie moja wina. Wciąż coś o włos. Mija mnie, mija nas. Nie moja wina. Nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Na zawsze mieć. Od stóp do głów cały twój byłem już. Nie twoja wina, nie twoja wina. Bez słów, bez łez, znowu sam czego chcesz. Nie twoja wina, nie twoja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. No jeszcze nie sposób nie wspomnieć o Złotych Malinach. To tak przy okazji jeszcze nagród, bo dzień przed Oscarami zawsze są przyznawane Złote Maliny. I tutaj między innymi jedna z kategorii ujęła moje serce. Najgorsza ekranowa para. No, bardzo ładne. I kto dostał taką nagrodę? Zdobył tę nagrodę Tom Hanks i jego lateksowa twarz. Fajne. Taka para ekranowa, którą można zobaczyć w filmie Elvis. Ciekawe, czy lateksowa twarz przyjdzie na odebranie. Czy przyszło na odebranie? A niektórzy są tacy, którzy odbierali te nagrody, prawda? To prawda. Fajnie. Nawet to były ciekawe. Polskie akcenty, ale to rok temu, bo przecież słynny film 365 dni otrzymał nagrodę. Co pan opowiada? Tak. No nie, tak było. Nie dotarły do mnie te informacje. Jakoś się przegapiłem. No, bo nawet filmu nie widziałem chyba. Ale to nic do stracenia. Postawmy tutaj kropkę. Nie wiem, czy jest sens się rozwodzić nad trylogią. Nie. No, żeby była jasność. Ja tam wiem, o co tam chodzi, wie pan, w filmie. Ale nie oglądałem. Proszę państwa, ceremonia rozdania najważniejszych nagród wielkiego ekranu musi być, a przynajmniej powinna być. Jaka? Perfekcyjna. No jasne, perfekcyjna. Idealna, skrojona po prostu wedle najbardziej modnych standardów, tak jak te suknie, które pojawiają się i garnitury na tym czerwonym dywanie. Żeby się chciało oglądać. Ale podczas 6-godzinnej gali mogą się zdarzyć różne niecodzienne sytuacje, ponieważ przecież teatr jest wypełniony osobowościami. A proszę pana, jak to teatr? Na scenie musi być wielu aktorów. I nie wchodzą tam przypadkowi ludzie. I owe osobliwości z tych gal Akademii Filmowej zebrał dla państwa dzisiaj Michał Kowarski. Ceremonie rozdania Oscarów na przestrzeni lat dostarczały nam wielu niezapomnianych momentów. 73-letni Jack Palance, robiący pompki, by udowodnić, że jest tak samo sprawny jak młodzi aktorzy. Aiden Brody, który bez pozwolenia pocałował Halle Berry podczas odbierania swojego Oscara. Czy kiedy Sophia Loren wykrzyczała ikoniczne Roberto! Roberto Benigni wpadł w taką ekstazę, że zaczął chodzić po parciach foteli audytorium. Oscarowe przemowy też potrafiły dostarczać wielu emocji i zapisały się na kartach historii kinematografii. No way we're doing this in less than 20 seconds. Kiedy w 1998 roku Matt Damon i Ben Affleck odbierali Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu Buntownik z wyboru, ciężko im było opanować emocje. Panowie zadeklarowali, że nie wyrobią się w 20 sekund przewidziane na podziękowania i z wielką ekscytacją zaczęli dziękować wszystkim. Dosłownie, łącznie z mieszkańcami Bostonu i wszystkimi tymi, o których zapomnieli. And everybody back in Boston watching us tonight. And thank you so much, the city of Boston. And God, I know we're forgetting somebody. Whoever we forgot, we love you. We love you. Thank you so much. Kiedy Meryl Streep odbierała Oscara za swoją rolę w Żelaznej Damie, miała do powiedzenia to. Kiedy usłyszałam swoje imię, miałam takie poczucie, że połowa Ameryki mówi przed telewizorami: o nie, serio, znowu ona, ale co mi to. Prawdopodobnie dlatego, że na tamten moment miała już w domu dwie statuetki i była nominowana 17 razy. Czerwony dywan również dostarczał kontrowersji, kiedy Trey Parker i Matt Stone, twórcy miasteczka South Park, pojawili się na ceremonii z okazji nominacji do Oscara za najlepszą piosenkę, byli ubrani w sukienki. Kiedy pytano ich o ubiór w wywiadach, obiecali sobie, że słowem nie skomentują faktu, że są w damskich kreacjach. To magiczny wieczór. Każdy wygląda tak spektakularnie. Chcieliśmy być częścią tego wszystkiego. Po latach komentowali sprawę tak. Byli tam ludzie, którzy mówili, że to ich wieczór i kazali nam się bujać. Serio? Jesteśmy w Hollywood. Dajmy czadu. Nie mamy już żadnych przyjaciół. Zastanawiam się dlaczego. Jednak ukoronowaniem wszystkich oscarowych osobliwości była sytuacja z zeszłorocznej ceremonii. Prowadzący ceremonię Chris Rock podsumował sytuację prosto, acz dosadnie. Mówiąc delikatnie, Will Smith właśnie porządnie mnie zdzielił. Prawdopodobnie ta sytuacja zostanie zapisana na kartach historii jako ta najbardziej spektakularna ze wszystkich. Michał Kowarski zebrał te wszystkie sceny. Faktycznie ta z zeszłego roku to chyba była scena, która od razu zdobyła również memami cały świat. No, nie do końca fajne to było. Dlatego w tym roku było spokojnie. Jimmy Kimmel jednak postawił na takie bezpieczne zapowiedzi, a bardziej scenarzyści tegorocznej gali. No dobrze, to my pytamy państwa, komu państwo byście dali tego Oscara? Jaki film, niekoniecznie z ostatniego roku, można również sięgnąć do klasyki. Dwie dwójki i siedem trójek. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? To take time to cover up the pain, deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. I really hope you do, 'cause I love you. And the sun will come on through. It's gonna shine. Long. Out of every sorrow, another day will dawn. zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara, media ekspert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartwatch Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert taniej masz. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Raz jeszcze witam. Radionowela drogowa, ciąg dalszy, kolejny odcinek, prawda? Oj tak. To przed nami. Deszcz, mrzawka i deszcz ze śniegiem, a więc typowo marcowe zjawiska występują na terenie całego kraju, z wyjątkiem dróg Podlasia, Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur. Natomiast śnieży na drogi ziemi świętokrzyskiej, Małopolski, Lubelszczyzny, ziemi łódzkiej, Podkarpacia i zachodniego Pomorza. Wszędzie tam drogi są mokre, a więc śliskie. W takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania. Na autostradzie A4 między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów Centrum na 526 km zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Między Grójcem a Białobrzegami na 421 km na jezdni w kierunku Radomia w Skórowie zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowały jeden pas ruchu. S8 w Warszawie, trasa toruńska, jak co dzień o poranku, od Annopola po Marymont na jezdni w stronę węzła Konotopa. Wszystkim w podróży bezpieczności. Radio Nawigator Trójki. To był Mariusz Dąbrowski, który powróci do nas za godzinę, a teraz czas na skrót informacji. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Oskarżenia wobec Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii w kościele w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, są nieprawdziwe i mają na celu osłabienie jego autorytetu oraz zniszczenie tożsamości Polaków, mówili goście Polskiego Radia, duchowni, historycy i politycy. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu metropolita krakowski wskazał na przykład papieża, który wpisał się w dzieje kościoła jako świadek prawdy. Arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że przeglądał teczki personalne księży i nie potwierdzają one zarzutów wobec kardynała Karola Wojtyły. Nie ma nic z tego, co znajduje się w zasobach IPN-u, a co pochodzi z archiwów UB i SB. Co nie znaczy, że ci księża są w przypadkach innych spraw bez winy. To są inne rzeczy, ale nie ma nic z tych spraw, o których jest mowa w zasobach IPN-u i które stały się podstawą do ogromnych, niesłusznych, niesprawiedliwych oskarżeń świętego Jana Pawła II. W liście do diecezjan metropolita krakowski wezwałby w wyrazie wdzięczności za świętego Jana Pawła II w rocznicę jego śmierci przyjść pod okno papieskie w Krakowie. Film Wszystko Wszędzie Naraz Daniela Kwana i Daniela Scheinerta otrzymał 7 statuetek podczas tegorocznego wręczenia Oscarów, m.in. w kategorii najlepszy film oraz za reżyserię. W kategorii filmu międzynarodowego zwyciężyła produkcja Na zachodzie bez zmian, którą nagrodzono również za zdjęcia, scenografię i muzykę. Statuetki nie otrzymał film Io Jerzego Skolimowskiego. Oscara za najlepszą męską rolę otrzymał Brandon Fraser, który wcielił się w ekstremalnie otyłego nauczyciela w filmie Wieloryt Darena Aronofskiego, a za najlepszą rolę żeńską Michelle Yeoh za kreację z Wszystko Wszędzie Naraz. Oscara za efekty specjalne otrzymali twórcy kolejnej odsłony Avatara, a za dźwięk kolejnej odsłony Top Gun. Kolejna odsłona Pinokio. Guillermo del Toro Pinokio zwyciężył w kategorii najlepszej pełnometrażowej animacji. Przed wichurą dziś i jutro w południowej Polsce ostrzegają synoptycy. Wiatr miejscami może osiągać 85 km na godzinę. Z kolei na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz na północy Mazowsza i Lubelszczyzny do przedpołudnia utrzyma się gołoleć. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Czas na premierę. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pierwszy gazowiec z floty Orlenu dostarczył LNG do terminalu w Świnoujściu. Surowiec, około 70 tysięcy ton skroplonego gazu, przypłynął ze Stanów Zjednoczonych. Do roku 2025 grupa Orlen będzie dysponować 8 gazowcami, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek. Po pierwsze są to najnowocześniejsze gazowce, a po drugie generalnie one mają długości 300 metrów, 50 metrów szerokości. To są bardzo duże jednostki, które w pełni nas zabezpieczają. Gazowce budowane są w Korei Południowej, która jest największym na świecie producentem takich jednostek. A PKN Orlen po raz kolejny został zwycięzcą rankingu Czempioni Narodowi Polityki Insight. Na kolejnych miejscach znalazły się KGHM i Grupa Azoty. Prezydent Joe Biden wypowie się dziś na temat sytuacji po bankructwie banku SVB. Działania stabilizujące sytuację zapowiedziały już agendy federalne i amerykański rząd, który ogłosił, że klienci posiadający depozyty w Silicon Valley Bank od poniedziałku będą mieć dostęp do wszystkich swoich środków. SVB to 16 pod względem wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, odgrywa znaczącą rolę w obsłudze firm i funduszy z Doliny Krzemowej. Tymczasem PKO Bank Polski potwierdził, że wśród jego klientów rośnie zainteresowanie ugodami dotyczącymi kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Jak mówi wiceprezes Piotr Mazur, bank chce ich zawrzeć jak najwięcej. Zrównujemy pozycję klienta, który wziął świadomie to ryzyko walutowe, de facto zdejmujemy to ryzyko walutowe z klienta, no i sprowadzamy go do sytuacji klienta, który wziął kredyt w złotówce. Do końca ubiegłego roku złożono ponad 37 tysięcy wniosków o mediację w sprawie kredytów hipotecznych we frankach. Blisko 21 tysięcy spraw zakończyło się pozytywnie. Dolar kosztuje 4,35 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,75, a funt brytyjski 5,27 zł. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za te informacje. No i jak się okazało, Silicon Bank stał się, znaczy okazał się taki no nieszczelny. No niestety. Tak to bywa, no. Tak to jest z silikonem. Trzeba czasem nie trzyma do końca. Zgadza się. To teraz o pogodzie. No, było ostrzeżenie o tych silnych wiatrach i faktycznie tak się może zdarzyć. Porywisty wiatr 60 km na godzinę, nad morzem 65 km, Karpaty 80 km i potem rośnie już im bardziej w dół mapy. 100 km na godzinę tutaj porywisty wiatr w górach, Sudety nawet 110 km na godzinę. W Polsce zachmurzenie duże, zwiększone większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie śniegu i deszczu ze śniegiem, także deszczu ze śniegiem jako taki miks, no i na drogach będzie przez to ślisko. Na słupkach rtęci od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie, no i ciśnienie w Warszawie, które wyniesie w południe 992 hektopaskale i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Deszcz, śnieg, wiatr, to jak my się mamy ubierać, no? Ciepło, na cebulkę. Ja tu marzec już, proszę pana, doświadczyłem temperatur już takich bardzo przyjemnych, około 16 stopni. Czyli już krótki rękawek był ubrany? Nie. Czy to byłoby zbyt odważne? To byłoby za odważne. Choć wie pan, że w tym roku widziałem na naszej ziemi ojczystej takie przypadki, takie osobniki, które w krótkich spodenkach zimą hasały. Tak, ja znam takich, którzy bez cały rok hasają, roku hasają, tak, zdecydowanie, ale też jeżdżą na rowerach i bardzo serdecznie pozdrawiam, bo faktycznie no, dla mnie to jest już jazda figurowa. Ale musi być gorąca krew w takich osobnikach. Rozgrzewa nas inny temat o poranku, czyli temat Oscarowej nocy, ale też państwa nominacji. Ja do polskich Oscarów nominowałbym dwa filmy. Jeden to Hydrozagadka o naszym pierwszym polskim superbohaterze, Asie, a drugi to W niebo wzięci. No panowie jednak sobie potrafili w ciągu dnia polecieć i do Rzeszowa, i do Gdańska, i do Koszalina. Także opcje lotów były potężne, a teraz... A teraz jest coraz więcej portów lotniczych, także teoretycznie i praktycznie więcej jeszcze możliwości. A polata się później, najważniejszy jest port. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony, 27 minut, a wróć 23 minuty do godziny 8 nam pozostało. To pora na trójkę. Oh. Państwo ochotę polalować, to Simply Minds gorąco zaprasza. 18 minut i będzie godzina 8. Nie wiem, czy pan, panie redaktorze, zauważył, ale ostatni rok, czy tam dwa, to mamy niezłe związki z Koreańczykami, wie pan. Jak nie jakieś armatochaubice, to gazowiec. Może jakieś połączenie bezpośrednie, trzeba sprawdzić, czy są loty do Seulu na przykład. No i teraz w sporcie też będzie, widzi pan, o Korei. Jest okazja faktycznie, żeby o tym opowiedzieć. Kolejna okazja, ponieważ odbyły się Mistrzostwa Świata w short tracku, no ale niestety Polacy nie zdobyli medalu. Ale jest jeden z powodów do zadowolenia. I o nim właśnie opowie państwu Mateusz Warianka. Duży niedosyt możemy czuć po imprezie w Seulu. Polacy do kraju wracają bez medalu. Biało-czerwoni nie byli nawet blisko miejsca na podium. Najlepszym wynikiem było szóste miejsce Nikoli Mazur w rywalizacji na 500 metrów. Tę samą lokatę zajęła nasza sztafeta mieszana. W składzie Łukasz Kuczyński, Nikola Mazur, Diane Selye i Kamila Stormowska. Rozczarowania brakiem medalu nie ukrywał dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. Po medalach pucharu Pucharów Świata, po medalach Mistrzostw Europy na pewno gdzieś chciałoby się wrócić z Korei, chociaż tym jednym krążkiem. Było sporo szans, bo i w sztafetach indywidualnych, gdzie zawodnicy są wysoko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i na poszczególnych, więc na pewno gdzieś o tym medalu myśleliśmy, na pewno ten medal był w naszym zasięgu, no taki jest sport, na pewno podsumujemy ten start i postaramy się wyciągnąć wnioski, żeby za rok było lepiej. Najbardziej rozczarowała Natalia Maliszewska, wicemistrzyni świata z 2018 roku. Polka na swoim koronnym dystansie 500 metrów upadła w eliminacjach i przez repasaże awansowała do ćwierćfinału. Ostatecznie skończyła na 13. miejscu. W rywalizacji na 1000 metrów była 14. Tu zabrakło trochę tego sezonu przygotowawczego. Zaczynając w lipcu, czyli bardzo późno, jeżeli chodzi o program shorttrackowy, no to po prostu może tego zabraknąć. Wyjaśnia Niedźwiecki. W dodatku upadek pierwszego dnia i repasaże w sobotę. Te grafiki startów są dosyć napięte, także no to są rzeczy, które tak na pierwszy rzut oka mogły mieć wpływ na słabszy występ. Do tego Natalia była też wyłączona z powodów zdrowotnych. Dalsza niekorzystna sytuacja. Natomiast w jej wypadku przede wszystkim cieszę się, że właśnie przy takich przygotowaniach, przy takim alternatywnym podejściu do tego sezonu, no ona jest w stanie stanąć na podium Pucharu Świata, być drugą w generalce, tylko w zasadzie przez ten pech fal startu wyeliminował ją z tego, żeby była najlepszą zawodniczką w sezonie na 500 metrów. Po trudnym sezonie olimpijskim. Ale żeby nie było za smutno. Przecież Łukasz Kuczyński zaskoczył i to bardzo mocno. Oczywiście no też ostatni wiraż i tutaj walka z Koreańczykiem, no mogło to się skończyć pewnie może 6. miejscem czy 7. No, jest upadek, no taki jest short track, że różnie to się kończy, natomiast zdobycie w finale B i walka z Koreańczykami jak równy z równym, no to jest na pewno dobra sprawa. Generalnie cała ta grupa poczyniła ogromny postęp, no bo przecież na ostatnich mistrzostwach, no i tylko w zasadzie sztafeta kobiet, albo Natalia, albo Nikola Mazur punktowały. No teraz doszły nowe osoby i sztafeta mężczyzn, którą też jeszcze należy wzmocnić. Mistrzostwa świata w Seulu były ostatnią międzynarodową imprezą dla seniorskiej reprezentacji Polski w tym sezonie. W przyszły weekend w Gdańsku odbędą się Mistrzostwa Kraju. Mateusz Warianka opowiadał o tym, co w sporcie. Dziękujemy pięknie. Przed nami niebawem czerwony dywan, na który wkroczy Tomasz Łysiak. Także proszę zostać z nami. Teraz już Metropolis i Daria Zawiałów. Spaceruję